Radio Samboy. Baixamos un pouquinho a música e vámonos ir a la provincia de Pontevedra, concretamente a Vila de Cruces. E vamos a falar, pois, con Santi, que é un dos compoñentes da Casa Dondín, donde tamén me parece que teñen, pois, hasta hospedaxe. Entonces vamos a falar con ele, que nos fale tamén dese gran producto como é o galo de Corral. Vale, pues veña, imos alá. Moi boas tardes, Santi. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Bueno, eso. Gracias, Pedro. Y vamos a ver, ti eres un o cociñeiro, ¿no? Sí. Ti eres o cociñeiro. O chef de una casa chef con historia, según dicen, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí. ¿Cuántos años le va a esa casa? Pues a esa casa le va sobre unos 20 años, más o menos. Lo que pasa es que, bueno, nos llevamos con ella 8 años. Sí. Nada, que a casa xa é maior de edad. Parece ser, efectivamente. Sí, sí. Parece ser que esa casa ten un nome especial, Don Din, por sí. O feito de que o seu propietario nun comezo acostumaba a dicir sempre eso de no, eu non teño don, pero sí teño din. Sí. Tiene din, efectivamente, sí. Era este mismo. Sí, señor. E entón adaptaron esa casiña para convertirla nunha vivenda rural e ao mesmo tempo pues, un restaurante de grande calidade. Porque uh-huh. Está o carón precisamente dos poderes públicos. Está a casa parroquial e a igrexa, non? Sí, sí, está ali ao lado, sí. Que mellor, ¿no? Vila de Cruces, sí. Entón, bendice precisamente a ese grande restaurante, ¿no? Sí. Muy bien. Pero eu gustaríame que nos falara un pouquiño dese produto que o vin como guisaban, o que era o galo de curral. O galo de curral. Sí, nada, que o galo son galos, que, bueno, nos dedicámonos tamén á crianza del. Somos criadores, bueno, utilizamos os ovos de galiña de mos e máis os dos galos. Os galos son criados en liberdade a partir dos 2 meses e pico. Uh-huh. Nada, con produtos máis ou menos daqui da terra. Bueno, nos solemos facer botar millo, trigo, sí. Temos centeo, e, pois, bueno, algún compoñente maior que lle facemos. Sí, sí. Todo o tema de verduras, sí. nos temos explotación nunha carballeira, verdad? Uh-huh. Con 3 ou 4 parceliñas, donde imos por distintas edades, non sabes? Sí. Claro, os galos son enteiros, non? Sí. O galo nunca son castrados ni nada, uh-huh. Por eso son a veces sí. É un animal que se move moito, sí. suelen ser bastante pelexóns, sí. Entonces, pois, por eso teñen esa carne que tan... Que dura, non? Efectivamente, fan a máis oscuriña, sí. Máis feita, igual son máis movidos realmente, sí, sí, os galos, sí. Eso mesmo. Sí. Entonces eso, pues criámoslo durante 9 meses, eu creo que xa temos, normalmente uh-huh. Para arriba. Uh-huh. Para que xa unha carne xa feita, xa sabes, que teña o seu sabor xa intenso, uh-huh. Xa fan un color máis oscuro. Sí, a sí. Ver, que é moito distinto. Eso, pues andamos sobre... O cociñado sobre 2 horas e media. Caray. Jolín. Sí, efectivamente. Claro. Claro. Por eso, pedalle ese bon sabor, como decía, bueno, como producto... decían que tengo o galo este. Claro, sí, a ver, como antiguamente se facía realmente, que estaban os galos así soltos, eso, no curral, cargaliñas, sí. Eso todo, pues eso mismo. Ah. Uh-huh. Y esos galos son dunha raza específica de Odeza, ¿non? Que é a raza mos, ¿non? A ver, no, específica realmente es de todo Galicia. Sí. Utilizanse en Vila de Cruz, se utilizan sempre o 2 razas, más sí. O menos pa esto, uh-huh. Pa como se chama, pa cría, utilizan uh-huh. O galo de mos, que é especial, bueno, é unha raza que se está recuperando a base de todo Galicia. Uh-huh. Que é un galo que non bota moitos quilos, pero sí que é un galo moi atlético, ten pouca peituga, uh-huh. Como se chama, son máis altos. Sí. Un galo destos, a hora de matalo, andará sobre os 3 kilos 200 ou os 3 kilos 800. Uh-huh. Non suele pesar máis. Non é moito. Non é moito, eso é así. É fibroso, por así decir. É moi fibroso, claro, móvese demasiado, entonces sí. É distinto. É unha carne moi gelatinosa, despois sueles uh-huh. Soltar cando estás de feita, sí, sí. Se lle tocas a pele, eso todo é moi gelatinosa, pegas sí. Os dedos, eso sí, todo. Sí, sí, pues eso. Por eso se dice que un galo, un bon polo, ¿no? Como se suele decir, por un mozo que vai ben feito, ben esto, dice, este é un bon polo. Efectivamente. Galo de curral e galo de mos, que, sí, señor, que te sí, celebran claro, unha... Después aquí utilizas outra raza que é unha híbrida, que antiguamente, bueno, de sempre, ¿no? Sí. A que guiaba xente e tal, pero sí que estás comercializando, empezando a utilizar este galo, sí. Pois a min realmente gustame porque polo seu sabor é sí. distinto ao resto, uh-huh. Moi distinto. Porque na feira que se fizo fai poucos días, sí. Non? Sí, fai esa festa. A festa é agora en maio, o domingo pasado foi cando sí. Se fizo. Sí, eso, festa do galo de curral, sí, o sí. Galo de curral. Que era a 15 feira, non? Ou a 20, no. A 25, xa. A 25 vais. O menú? Sí. No, digo, a feira quanto tempo levaba? Quanto tempo levaba? A feira 25 anos este ano. Sí, facía 25 anos, sí, señor. Sí, facía 25 anos este ano. Sí, sí, sí. E teñen unha representación de moitísimas receitas de cociñado, sí, non? Sí, sí. Sí, depois facemos en Navidade, sobre o 22 de diciembre, máis ou menos, según como cada 22, 23, sí. Facemos unha feira un pouco de... Por restaurantes aquí de Vila de Cruz, este de da Contorna, de Lalín, sí. Ven algún da zona da Estrada, veñen de Silleda, bueno, por aquí ao redor. Sí, sí, sí. Unos anos veñen uns, outros, facemos, cada un fai así unha receita a súa maneira, un pouco distinta a veces, un pouco pa darlle un pouco máis de vidilla tamén, non só o galo que facemos antes de todo, eso mismo. Eso facémoslo en Nadal, sí. Antes de Nadal. Sí, sí, muy bien. Que son especialidades de da zona, do Deza, digamos. Efectivamente, sí. A ver, pues a veces hai algún de Santiago, algún de Santiago igual que conocidos de algún de aquí de Cruz, pues eso que invitan, no sé, pues venen hasta aquí. Pues, bueno. Y fan una grande festa, que, bueno, en la que participan los restaurantes, pero también terán una gran carpa para degustación y todo eso, ¿no? Efectivamente, sí, en la Plaza del Concello, allí, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, por un precio módico, sí. Tienes tres para dentro, dan una taciña de viño, sí. Probas o que te da gana, quero dicir, probas o que queiras. Efectivamente. Normalmente andamos sobre 18 ou 20 restaurantes. Caray, bolín, pois, xa se xuntan vendeles. E os precios para degustación son máis ou menos asequibles, non? Claro, a ver, isto en Nadal, na feira esta que se fai, creo que teñen un precio, ahora non estou seguro, este ano como foi. Pero suelen, non sei se andaría sobre os 3 euros ou así. Xa ves. Pois como se chama? Ahora sí que na feira de maio. Sí. De maio, sí que teñen un precio, poñen xa unha recentiña máis grande e tal. Sí. E que andan sobre, creo que 6 euros, me parece. Xa ves. O sea, vale. Como? 6 euros? Sí, sí, sí. Madre mía, casi un agasallo. Casi. Sí. De verdade que, bueno, o galo de Curral de... da Vila de Cruces ten xa un nome moi consolidado e establecido. Pero ahora vamos a falar entón do restaurante Don Din, que vostedes teñen moitísimo renome polo feito de que a xente achégase precisamente a Odeza para poder degustar non somente so galo, sino outros produtos que ofrecen nese restaurante, non? Sí, outros produtos, sí. Que abre de martes a domingo. Sí, de martes a domingo, sí. Vale. ¿Cuáles son os máis demandados? Sí. O máis demandado, pues mira, pues desde pulpo con gambas que facemos salteado así con unha salsiña especial que facemos nós. Bueno, porque aquí o pulpo en Galicia en todo va a funcionar. Sí. Sí, después utilizamos depois a chuleta ou entrecota aquí da bueno, nós aquí compramos a carne iso todo de ternera e todo aquí da zona. Da zona. Depois, como se chama, claro, somos carniceiros todos aquí do pueblo. Sí que eso. Depois o bacallau, podemos bacalao. Oh. Ao forno, e depois, bueno, de entrante temos un montón de variedade de tablas. Aí quería eu facer hincapé, porque os entrantes que teñen vostedes resaltan precisamente, xente de Santiago chegase aí precisamente a degustar tabuas, non? Tablas de chouriza, sí, que é iso? Sí, depois comenzamos, facemos variado, chipiróns, croquetas caseiras, complementos recheos, bueno, esas cousas que facemos a nosa maneira, imos vendendo as así a un pouco distinto, non sabes? Sabes que proben un pouquiño distinto. E claro, que se senten na mesa, bueno, porque teñen un pouco donde escoller, de gustar, a verdad. Santiago Caramés, non? É o seu chef. Entonces, a partir de aí, a parrilla que ofrece, ás veces hasta ven con gustos especiais e acompañado de setas ou acompañado de cogumelos. Sí, depois normalmente acompañamos o plato sempre de carne, así con os pimentos de padrón, con uns champiñóns, con pimientos de piquillo salteados, bueno, así, según efectivamente, sí. Moi ben, estupendo. Utilizamos parrillo, sempre o churrasco que temos aquí, o chuletón, de terneira ou de vaca normalmente así facemos por temporada, non sempre. Sí, sí. Compras algún chuletero e vanse vaise madurando e pois vaise vendendo, efectivamente. E non deixan de ofrecer tamén o cocido completo ao estilo Dalín, non? Esa especialidade do dedo. Eso non pode faltar. Nada, o cocido en temporada, pois cocido, callos, todo o que sea carne caldeiro, así no inverno. Pois, claro, galo, carnes asadas, xarretes, cociñas que pa menús ou comidas así en conxunto. Hai unha cousa que tamén hai que destacar precisamente no Dondín, que os pescados, non, o rodabalo, por exemplo, a plancha e algúns pescados que hai que consultar precisamente antes de pedirlos, ver, non? Sí, bueno, cada fin de semana, non, son callados, sempre solemos ter, por semana, fin de semana, sempre. O que pasa é que sí que merluza ou rodaballo, depois o mesmo pulpo, a plancha ou así, esas cousas, pois sempre facemos. Cada fin de semana facemos a nosa cociña distinta. Claro. Un día según como anda por o mercado, ese todo. Bueno, según haiga, efectivamente. Sí. Tamburiñas, esas cousas. Marisco, eso todo, según vaya por nación, eso todo, sempre según ande o fin de semana. Navallas, esas cociñas. Claro. Tal como anda o mercado. Claro. Bien, a ver. Sí, tal, bueno, decime... Claro, sí, claro, según, a ver, según se pode, non, a ver, hacia Navidades, eso, con as comidas de empresas, cousas frescas, pois, a veces tens que andar moito ollo con esas cousas. Sí, non, por eso. Das unhos precios despois, mi má. Sí, que despois non podes ofrecerle ao cliente o que en realidad... Claro, aí hai que andar moi... Sí, hai que andar fiar moi fino. Combinar precisamente o produto co que se ofrece, non? Eso mismo. Bueno, que hai que ofrecer calidade, pero que, por certo, acompañado de vos viños, non? Dos nosos, dos galegos. Sí. Dos viños, non, aquí, como sempre, os blancos os daqui. Sí. Utilizamos sempre todo, bodellos, albariños ou ribeiros, que o que temos de blanco só utilizamos blancos daqui da terra. Claro, pois, Mencías, tanto Valdeorras como Ribeira Sacra, como calquera Monterrey. Sí. Algún ribeiro tinto que temos, e pouco máis. Pois, o de sempre, o Rioxas, porque tens algo para complementar, e pouco máis. Claro, moi ben. Pero da casa todos, quero dicir, todas as denominacións. Moi ben. Realmente o que se está vendendo agora moi ben, que esos viños, por exemplo, o Godello, que era un viño que antes non se vendía moito, pois agora... Está funcionando moi ben. Sí, señor. Sí. E outra cosa que queria preguntar, os postres tamén son caseiros? Caseiros sempre, sí. Moi ben. O que fazemos aquí é sempre caseiro. Ese é o que gusta, sí. Santi, que te agradecemos moitísimo que perderes estes minutinhos connosco e que xa temos o teu contacto. Noutra ocasión voltaremos a incomodarlo. Para que nos poidas falar de eses grandes ceas e xantares que vos ofrecedes. Muy bien, pues muchas gracias. Despedimoste con un bocadillo de música e hasta outro momento. Venga, pues saludos. Saludos, Santi. Moitos éxitos. Bueno, pues con esta música nos vamos. E así que, como digo sempre, gracias a Fernando por acompañarnos aquí, gracias Xulio por tamén estar aquí. E amigas e amigos, ata vindeira semana, que pasen unha feliz semana e non deixen de visitar precisamente a festa que se fai en Can Mercader, día 1, 2 e 3 de eso, este fin de semana. Fin de semana. Festa rachada en Can Mercader. Que se sean felices. Eso. Así que amigas e amigos, como digo sempre, que a noite se xa voso descanso e a rúa a vosa liberdade. De coxo a ves que ven. informació.